Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het chemische bedrijf Chemours moet stoppen met het lozen van de stof TFA, een soort PFAS. Doet het bedrijf dat niet, dan dreigt de Milieudienst met boetes van 125.000 euro per overtreding. De Milieudienst vond de stof in mei in het afvalwater van Chemours. Volgens de provincie Zuid-Holland heeft Chemours geen vergunning om dat te lozen. In juni onthulde Zembla dat de directie tientallen jaren wist dat de geloosde stof vervuilend was. Aankomende vrijdag organiseert de provincie in het stadhuis van Dordrecht een hoorzitting over Chemours. Bij het lossen van de auto's op het vrachtschip Fremantle Highway is een elektrische auto in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de batterij van de auto de oorzaak, meldt het bergingsbedrijf. De Fremantle Highway vloog vorige maand in brand en ligt nu in de Eemshaven in Groningen. Bergers zijn 2 weken geleden begonnen met alle auto's van boord te halen. Nederland mag de opvang van 3 zogenoemde derde landers uit Oekraïne niet zomaar stopzetten. Het gaat om mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en vervolgens naar Nederland zijn gekomen. De rechter zegt dat de derde landers Europese bescherming genieten. Nederland mag daarom niet zelfstandig besluiten daarmee te stoppen. In totaal zijn er zo'n 3000 derde landers in Nederland. Nederland kan veel Europees steungeld mislopen als bepaalde plannen worden stilgelegd totdat er een nieuw kabinet is. Daarvoor waarschuwt demissionair minister Kaag van Financiën. Als Nederland niet op tijd plannen in Brussel indient op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming, kan Nederland gekort worden en maximaal miljarden euro's mislopen. Over 2 weken bepaalt de Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard en dus pas worden opgepakt als er een nieuw kabinet zit. Het nieuwe radiostation dat op de FM komt heet geen Financial News Radio, maar wordt voorlopig Radio for All. De zender zal worden opgezet door voormalig NPO-DJ Giel Beelen. Komende vrijdag komen en verdwijnen meerdere zenders naar aanleiding van de FM-veiling van 2 maanden geleden. De nieuwe zender zal dan nog niet te horen zijn. Die begint in november met testuitzendingen en start in januari onder een definitieve naam. PSV heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Tegen de Glasgow Rangers won PSV thuis met 5-1. Dat was ruim genoeg nadat de Eindhovenaren vorige week gelijk hadden gespeeld in Schotland. De laatste keer dat PSV meedeed in de Champions League was 5 jaar geleden. Dit seizoen speelt ook Feyenoord als landskampioen in de Champions League. De loting voor de groepsfase is morgen. Het weer. Vannacht trekken buien vanuit het westen over. Met name aan de kust is er ook kans op hagel en onweer. Morgen begint met wat zon en daarna gaat het weer regenen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Leren mediteren? Zen.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Herman van der Zand. De redactie van het Oog is ongelooflijk blij met de overwinning van PSV, zojuist. Niet dat ze hier veel van sport weten, maar als het verlengen was geworden, dan hadden we flink wat zendtijd moeten afstaan. Dus namens iedereen hier bij het Oog, Eindhoven en omstreken, van harte gefeliciteerd en bedankt. Alleen maar winnaars. Goedenavond en welkom bij het Oog. Tot middernacht bij u. Gabon is in het nieuws vanwege een staatsgreep. Straks een gesprek over dat land. Onder meer over de familie die daar al bijna 60 jaar de dienst uitmaakt. In Rotterdam praten ze over de zeebodem en vooral de belangrijke kabels en leidingen die daar liggen en hoe we die kunnen beschermen tegen kwaadwillende landen. In dit herdenkingsjaar komt er ook steeds meer aandacht voor de slavernij in Nederlands-Indië. Suze Zijlstra schreef een boek over dat onderwerp waarin haar familie een rol speelt. Verder de begroting van een demissionair kabinet. Wilma Borgman weet hoe dat in zijn werk gaat en de bijzondere maatregelen die India neemt om brutale apen te weren van de G20-top in New Delhi. Eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 30 augustus. Olegi President scandeerde Gabonese militairen de naam van de generaal die ze hebben geïnstalleerd als president. De coupplegers vinden dat de recente verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en ze hebben president Ali Bongo vastgezet. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Ja. President Bongo zit dus volgens de coupplegers in zijn residentie met zijn familie en de artsen. Zelf roept de president zijn aanhangers en bondgenoten op om luid van zich te laten horen. I'm Ali Bongo Ondimba, president of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, to make noise. In de West-Russische stad Pskov werd de nachtrust van inwoners afgelopen nacht bruut verstoord. Bij een aanval met drones werden naar verluid Russische militaire vliegtuigen, een brandstofdepot en een elektronicafabriek beschadigd. Я же сказал, это беспилотник. Rusland zweert wraak. Ook in Estland, dat is niet ver van Pskov, werd de aanval opgemerkt door de autoriteiten. The last night attack in Pskov airfield was actually very close to Estonia, so from birds fly this is basically 30 kilometers from Estonian border. Orkaan Idalia kwam vandaag aan land in Florida vanmiddag in een gebied dat eigenlijk nooit met dat soort orkanen te maken heeft. The winds here have really picked up in the last hour or so as this eye wall comes really close to us. Actually, you can see behind me, there used to be a billboard right there. There's no billboard there anymore. En vanuit Florida trekt die orkaan in noordelijke richting met naar verwachting veel schade tot gevolg. Hurricane Idalia is now over Georgia. It's now a storm to Georgia with the winds category 1 winds and rain, devastating rain, 4 to 10 inches in some places. Just going to be a mess. Sinds coronatijd wordt steeds meer speelgoed verkocht aan volwassenen. In de VS gaat het zelfs om een kwart van al het speelgoed. In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar we zien wel echt een groei. En als we dat vergelijken met een paar jaar geleden, ja, dan zien we dat gewoon meerdere malen verdubbelen als het ware. Ja. Lego doet het bijvoorbeeld erg goed bij volwassenen. Sommigen bouwen elke dag. Dit is een groot deel van mijn leven geworden. Ja. Gewoon even als je van je werk afkomt, even de hond uitlaten, eten en dan heerlijk even een uurtje Lego bouwen, even kopje leegmaken. Helemaal top. Nou ja, volwassen Lego-bouwers die hebben ook volwassen portemonnees. Zo'n Lego-doos valt dus ook vaker buiten het zakgeldbudget van kinderen, merken zij dan weer in de winkel. Dan denk ik van, wow, zo duur. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Robert Baltus heeft de kranten vanmorgen alvast enigszins ingezien. Kritiek op het Nederlandse bevolkingsonderzoek, zoals die voor bijvoorbeeld darmkanker en borstkanker. Het levert eigenlijk nagenoeg niks op, zeggen ze in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift JAMA. De Telegraaf schrijft erover. Hoogleraar Brett Hauer uit Oslo keek met zijn hele team naar ruim 2 miljoen onderzoeken. De levensverwachting van groepen onderzochte patiënten is te vergelijken met patiënten die niet zijn onderworpen aan een bevolkingsonderzoek. Behalve bij een type dikke darmkanker, daar leeft de patiënt met een diagnose via het bevolkingsonderzoek 110 dagen langer. Bij borstkanker werd geen gezondheidswinst gesignaleerd. Het ministerie kijkt liever naar het individu. Voor hem of haar is het zeer relevant. En Nederland gaat dan ook door met het bevolkingsonderzoek. In NRC een uitgebreid verhaal over de oude lijn. Het spoor tussen Leiden en Dordrecht. Vanwege nieuwe wijken en bedrijven in Rijswijk willen ze daar het aantal reizigers via het OV laten groeien van nu 60.000 per dag naar 120.000. Maar de lokale bestuurder maakt zich zorgen. De dijk is bijna 200 jaar oud. Het spoor moet van 2 naar 4. Het plannen en bouwen van een station kost zo'n 10 jaar. En ze hebben haast. Voordat bewoners hun intrek nemen in de nieuwe wijken, moet het station er al zijn, anders kiezen die mensen allemaal voor de auto. Voorzitter Jan-Willem Eerdersman van de Nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad krijgt in de Telegraaf de wind van voren. Hij suggereerde in het AD dat in de toekomst misschien niet iedereen een eigen elektrische auto heeft. Want ook de grondstoffen voor accu's en motoren zijn schaars. Geen privéauto meer. Dat is onrealistisch, zegt directeur Smart Mobility Carlo van de Weijer van de TU Eindhoven. Hij kan zich niet voorstellen dat Jan-Willem Eerdersman dit echt serieus neemt. Want, zegt de mobilityman, de markt voor deelvervoer is marginaal. Een stap terug in comfort. Een eigen auto appelleert vanuit de biologie van jagers, verzamelaars aan de diepste instincten van de mensen. Het is uitbreiding van je eigen grond. Hij ruikt naar jou. Hij is van jou. In een deelauto kun je je troep niet kwijt en hij voelt niet van jou. Ingrid Wolf heeft geen spieren meer in haar bovenlip. Kanker. Het weefsel tussen haar neus en lippen is weggesneden. In het Parool het laatste artikel in een serie verhalen over het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis vanwege de 300ste sterfdag van zijn naamgever. Dit keer over tatoeage na een behandeling. Vanaf het midden van de neus tot aan de bovenlip werd alles verwijderd. Je zag alleen nog rozig vlees. Ik droeg altijd gaasjes om de boel te bedekken tegen infectie en tegen de aanblik. Voor voorbijgangers zag het er best heftig uit. Een deel van de huid is getransplanteerd uit haar arm. De haartjes groeien door, lacht ze. Haar bovenlip getatoeëerd. Nog steeds staren mensen haar aan. Een voorbijganger mag een keer wat langer naar me kijken, 2 keer ook. Maar als mensen me gaan aanstaren, dan ga ik terugstaren. Dan weten ze zich meestal geen houding te geven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Go back to when we were together. Why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urgent sight to have you in my arms. Hear your voice cut it through the wind. Yeah, you call. Together, why did our story end? Summer day. Every sunset, every moonlight, every night still reminds me of you. Every once in a while, every kiss, every smile makes me wonder if you miss me too. All My Summer Days, heerlijke plaat van Niels Geuzebroek. In Den Haag legt het demissionaire kabinet de laatste hand aan de begroting die op Prinsjesdag naar de Kamer gaat. Het zijn lastige tijden, want het geld is op en er komen verkiezingen aan. Maar er moet wel gewoon, net als elk jaar, een miljoenennota worden gemaakt. En die is dus bijna af. Wilma Borgman, goedenavond. Hey Herman, goedenavond. Zijn ze er nog over aan het praten? Nee, het overleg is een uurtje geleden afgelopen. Minister Kaag kwam vertellen dat er een gedekte begroting ligt, zonder gaten dus. En dat had er misschien ook wel mee te maken dat het niet het eerste overleg was van vandaag. Want vanochtend al was er begrotingsoverleg waar al wat knopen waren doorgehakt. Daar hoorden we bijvoorbeeld over dat ze hadden besloten om dat geld voor armoedebestrijding uit te trekken. En nu is dus de klus af. Ja, en vanochtend inderdaad al, je noemt het armoedebestrijding, 2 miljard gaat erheen. Wat weten we van hoe dat eruit ziet en waar dat dan naartoe gaat? Ja, dat is al een terechte vraag, want het lastige van dit soort lekken uit begrotingsstukken is dat je nooit het hele verhaal hoort. Er zijn nog geen stukken, je hoort alleen maar wat die beroemde bronnen in Den Haag willen dat je weet. Maar goed, dit is niet zo heel verrassend, want het was al wel langer duidelijk dat alle vier de ex-coalitiepartijen iets aan die armoede willen doen. En dan heel specifiek voor de mensen met de laagste inkomens. Want het Centraal Planbureau had een maand geleden nog voorspeld dat als het kabinet niks zou doen, dat het aantal mensen in armoede dan zou stijgen tot bijna 1 miljoen. Nou, dat willen ze voorkomen. En dat willen ze ook allemaal voorkomen. Luister maar naar Kaag van D66, Van Gennep van het CDA, Schouten van de ChristenUnie en Harbers van de VVD. Altijd als je het over geld hebt, dan denken partijen daar anders over. Maar wat ons bindt is dat we met elkaar gewoon een goede begroting willen afleveren. Waarin we mensen die zich soms nu te veel zorgen moeten maken over hoe hou ik mijn huishouden draait, dat we daar wat nette oplossingen voor bedenken. Ja, als je kijkt naar de koopkrachtcijfers voor volgend jaar, dan zie je dat bijna iedereen erop vooruit gaat. Dat is goed nieuws. Maar er is best een grote groep die erop achteruit gaat als we niks doen. Dat zijn mensen die in armoede leven. Dat zijn mensen met lage inkomens en dat zijn grote gezinnen. Daar zijn we ook echt aan het zoeken op welke manier we deze groepen zo goed mogelijk kunnen helpen. Dat moet ook gericht zijn. U en ik hebben het misschien niet nodig, andere mensen wel. Dus we moeten echt iets zoeken wat juist voor die groep werkt. En we moeten het betalen. Ik ga je nog niet alle definitieve details geven, maar u kunt ervan op aan dat wij alles op alles zetten op dit moment om te zorgen dat die armoede niet toeneemt zoals die voorspeld was. En dat we daar gewoon ook echt de maatregelen proberen te nemen om dat te voorkomen. Ik ga voor de rest niet inhoudelijk in op alle zaken die erachter zitten, maar dit is wel hoe we de opdracht opvoelen. Ik doe geen uitspraken over de uitkomst van de miljoenennota. Het zal helaas ongetwijfeld gelekt worden, vrees ik. Maar ik ben niet het lek. Ja, dat zei de demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. Ze had gelijk. Dat wil zeggen, als het ging over dat lek, want er is dus inderdaad gelekt over die 2 miljard. Daar willen ze het kindgebonden budget mee verhogen. De huurtoeslag verhogen, de zorgtoeslag ook verhogen, de energietoeslag verlengen. Ja, en over dat andere deel van wat zij zei, of zij nou wel of niet het lek was, ja, daar kunnen wij toch helaas geen mededeling over doen. Nee, dat zouden we als zo was ook helemaal niet zeggen. Nee. Dan iets wat iedereen altijd bezighoudt, want we rijden weliswaar geen kilometer om, hoe hoog de benzineprijs is, maar die wordt nog weer hoger, want er is iets met de accijns. Hè? Ja, dat klopt. Die accijns die was verlaagd, maar als er helemaal niks gebeurt, dan gaat die accijns per 1 januari terug naar het oude niveau. En dan wordt de benzine dik 21 cent per liter duurder. Nou ja, je zegt de mensen rijden er geen kilometer voor om, maar het zou best kunnen zijn dat heel veel mensen dat toch aanzienlijk voelen in hun portemonnee. En het kabinet is nog niet van plan om die accijnsverhoging te schrappen. Als de Kamer het wil, dan moet de Kamer het maar doen. Bijvoorbeeld bij het debat over de miljoenennota over een week of drie. Maar dat kost al gauw honderden miljoenen. En als de Kamer dat wil, ja, dan moet de Kamer het toch ook gelijk wel even duidelijk maken waar dat dan van betaald moet worden. Ja, dat is dan, ja, die benzineaccijns misschien niet, maar de rest gaat over armoedebestrijding. Zij als CPB zegt dat zonder maatregelen het aantal Nederlanders in armoede volgend jaar stijgt naar bijna 1 miljoen. Ja. Hebben ze dan berekend, is dit dan genoeg? Worden het dan minder of in ieder geval geen miljoen? Nou ja, ze willen die stijging voorkomen. Hè? En dit pakket van 2 miljard, zeggen ze, is daarvoor voldoende. Maar ja, voldoende of niet. Zo'n vraag heeft meteen ook een politieke lading natuurlijk. Want wat is armoede dan precies? Waar leg je de grens? Er is een commissie Sociaal Minimum geweest en die heeft in juni op verzoek van de Kamer uitgerekend wat het kost om de armoede in Nederland echt structureel te bestrijden. Die commissie had het over 7 miljard elk jaar. Daarmee moeten dan de toeslagen worden verhoogd en het minimumloon worden verhoogd, zodat je eigenlijk het hele loongebouw optilt. Dat doet het kabinet niet. Dus in die zin, aan die vraag beantwoordt het kabinet niet. Maar Kaag zei vanavond, dit is een evenwichtig pakket waarin oog is voor de noden van mensen met een heel laag inkomen. Ja. Ik zei in mijn begintekst dat het geld op is. Ja. Dat zal er niet helemaal op zijn, maar het is wel heel anders dan de jaren waarin het kabinet het geld dat tegen de plinten klotste. Coronatijd, steunpakketten, tientallen miljarden. Hoe komt het dat het ineens dat het op is? Ja, dat komt vooral door de snel gestegen renteuitgaven. Want toen het kabinet begon met al die miljarden en al die potten waar die miljarden in zaten voor al die grote plannen, toen was geld lenen nog gratis. Maar inmiddels is de rente 3%. En dat tikt toch wel aan met die miljarden aan staatsschuld. Dat is de grootste hap van die tegenvallers. Maar er zijn nog wat andere tegenvallers. De spaartaks bijvoorbeeld. Tegenvallende inkomsten bij de energiebelasting. En alles bij elkaar scheelt dat gauw een paar miljard. Ja, er komen toch maatregelen. Ja. Die moeten wel betaald worden. Dit kan uit de lengte of uit de breedte. Is wel bekend waar het geld vandaan moet komen, gaat komen? Ja, je hoort altijd een paar opties. Belastingverhoging of bezuinigen. Je zou in theorie ook nog geld kunnen lenen. Maar ja, die hoge rente waar ik het net over had, die maakt dat niet aantrekkelijk. En ja, 2 miljard is voor ons wel veel. Maar voor een begroting valt dat wel te overzien. Je kunt het zoeken in meevallers. Die zijn er. Dit voorjaar bleek al dat de kinderopvang toch niet gratis wordt. Hadden ze wel geld voor uitgetrokken, houden ze in de portemonnee. Dat scheelt miljarden. Je kunt het zoeken in de kaasschaaf. Hier een beetje, daar een beetje. Je kunt ook denken aan fiscale handigheidjes. En ik ga er één proberen uit te leggen. Het is ingewikkeld, maar wordt bijvoorbeeld gesproken over een beetje spelen met belastingschijven. Bij welk inkomen val je in een hoger tarief? Moet je een hoger percentage betalen? Nou, die grens is nu 73.000 euro. Die wordt elk jaar verhoogd met het inflatiepercentage. Dat tikt behoorlijk aan, want dat is deze keer bijna 10%. Ja. Als je nou niet die 10% doet, maar bijvoorbeeld maar de helft, Dan levert dat stilletjes ineens heel veel geld op. Ja. Terwijl je aan het belastingtarief zelf niks verandert. Nou ja, dan blijft het wel belastingverhoging natuurlijk, dus omstreden. Maar het levert wel veel op. Dat is een maatregel waar je aan zou kunnen denken. Of dat eruit komt, dat moeten we met Prinsjesdag zien. Je kunt het ook zoeken in accijnzen. En daarvan hebben we vandaag gehoord dat dus inderdaad het roken duurder gemaakt wordt, bijvoorbeeld. Ja. Tegelijk is dit kabinet demissionair. Ja. Maar ze gaan wel dus een beslag leggen op het komende jaar met zo'n begroting. Is die status dan een probleem? Ja, het gebeurt wel vaker. Het is wel anders dan anders. Want normaal gesproken maakt een demissionair kabinet een beleidsarme begroting. Dus er komen geen grote nieuwe plannen meer. Ze kunnen geen nieuwe maatregelen bedenken, geen nieuwe belastingsystemen bedenken. Het is vooral op de winkel passen. Maar deze keer is het anders, omdat dat toch deze keer niet helemaal kan. We hebben het al gehad over die armoede. En al de vierde partijen wilden dus wel echt iets doen om die stijgende armoedecijfers te bestrijden. Dus dat hebben ze zich alle vier voorgenomen. Ja, moet natuurlijk af zijn met Prinsjesdag. Dan moet het in het koffertje zitten. Maar wanneer willen ze er echt uit zijn al? Ja, morgen moeten nog de laatste puntjes op de i. En dan is er nog vrijdag een officiële vergadering in de ministerraad. Het heeft een beetje haast inderdaad, want het moet nog naar de Raad van State. Over minder dan 3 weken is het Prinsjesdag. Er ligt dus nu een evenwichtig pakket, zegt Kaag. En daarmee is dan misschien een deel van de problemen voor mensen in armoede opgelost. Maar de politieke problemen zijn dat nog lang niet. Want deze financiële cijfers die betekenen voor een volgend kabinet meteen bezuinigen. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. In Gabon Daar zijn al verkiezingen geweest en die verkiezingsuitslag was nog nauwelijks officieel of er was vannacht een staatsgreep in Gabon, in Centraal-Afrika. De coupplegers willen daarmee een eind maken aan de macht van de Bongo-familie, die al 56 jaar het land regeert. Katrien van der Schoot is journalist bij de Vlaamse collega's van de VRT, gespecialiseerd in Afrika. Goedenavond, mevrouw van der Schoot. Goedenavond. Was het al langer onrustig in dat land, in Gabon? Ja, er was toch wel wat vrees voor de verkiezingen van vorig weekend dat er fraude zou worden gepleegd, zoals dat ook in het verleden al was gebeurd. En de oppositie had zich rond één kandidaat geschaard tegen die Ali Bongo, de president, die voor een derde termijn ging. Maar vannacht dan, toen de uitslag bekend werd dat Bongo weer eens winnaar was geworden in de enige ronde, hij haalde 64%, ja, toen brak die staatsgreep meteen uit. In de commentaren voor de verkiezingen las je weinig over die risico's op een staatsgreep. Maar ja, zoals je ziet, het is nu wel gebeurd. Ja, u zegt angst voor fraude, maar waar komt die onvrede dan voorafgaand aan deze verkiezingen verder nog vandaan? Ja, nu, de coup is natuurlijk gepleegd door militairen. Hè. Wat hadden zij in hun opzet? Het was dus geen democratische revolutie. Over hen kunnen privébelangen hebben meegespeeld. Eigenbelang, egoïsme, betere postjes. Maar als je naar de onvrede in de bevolking kijkt, dan speelt toch mee dat die familie Bongo dus al zo lang aan de macht was. 55 jaar. Een familie die altijd de hand boven het hoofd is gehouden door Frankrijk, toch voor kort. Gabon kent wel een relatief welvaart, maar het geld van de inkomsten, vooral van de olie, is dat dan in dat land, gaat niet of niet genoeg naar de bevolking, is de perceptie. En vandaar toch die onvrede die toch al wel een tijdje aan het sluimeren is. Ja, de Bongo-teller die nu is afgezet, dat is Ali. Was hij, ja, hoorde hij in die lijn van machtsmisbruikers of bongo-types die het niet te nauw namen met de rijkdommen afnemen? Ja. Ja, nou, hij was wat meer geliefd dan zijn vader. Toen die in 2009 overleed, juichte het volk. Hè, maar die man was ook al 40 jaar aan de macht geweest. Maar goed, Ali Bongo nu ook toch al meer dan 16 jaar. Dus iedereen die zo lang de macht heeft, gaat verkeerd. En dat zorgt inderdaad voor vriendjespolitiek, corruptie. Ali Bongo had ook veel beloofd na de vorige verkiezingen, maar daar weinig van waargemaakt volgens de oppositie. De man was ook ziek na een herseninfarct, maar hij wou, kosten wat het kost, toch campagne voeren. Nu heeft hij ook, het is een beetje hallucinant bijna, heeft hij na die staatsgreep toch al in een videoboodschap gevraagd om internationale steun. Maar ik denk eigenlijk niet dat Frankrijk deze keer zal ingrijpen, al hebben ze dat in het verleden al heel vaak gedaan. Ik denk niet dat zijn roep zal beantwoord worden. Nee, u noemt Frankrijk al. Als we vanuit hier kijken, lijkt het de laatste tijd te rommelen in die Franse ex-koloniën, ook staatsgrepen hier en daar. Heeft dat allemaal met elkaar te maken? Ja, ik denk het wel. Hè. Frankrijk krijgt de laatste tijd echt de boemerang terug van zijn eigen Afrika-politiek. Hè. Dat noemen ze de France-Afrique, een arrogant beleid van na de decolonisering, na de onafhankelijkheid van al die landen. Een tactiek van blijvende bemoeienis. Politiek, militair, economisch is Frankrijk de touwtjes in handen blijven houden in heel wat van die Afrikaanse ex-kolonies. Presidenten, ook die van Gabon, waren stroommannen van Parijs en kregen dan militaire steun als het eens fout liep. Het leidde ook tot corruptie. Franse bedrijven gingen met de grote winsten lopen en de eigen economie van die landen werd afhankelijk gemaakt van de Franse economie. Het is pas eigenlijk de huidige president, Macron, die beloofd heeft dat hij die France-Afrique-politiek zou laten varen. Maar, denk ik, toen was het al te laat en dan zijn al die domino-stenen beginnen te rollen. Mali, Burkina Faso en nu, noem maar op, Niger is ook al geweest. En nu Gabon. Is dat dan vergelijkbaar wat er in Gabon gebeurt met wat er vorige maand in Niger gebeurt? Ja, absoluut. Het lijkt er in alle opzichten op. Een soort blauwdruk van Niger van vorige maand. heel vergelijkbaar. Dus de staatsgreep is op tv aangekondigd. De democratische andere instellingen zijn afgeschaft. De grenzen zijn gesloten. Het internet is platgelegd. En de zittende president is opgesloten in zijn paleis. Ja. En dan is er ook een nieuwe militaire leider aangekondigd. Het hoofd van de generale staf. En kwamen er de vreugdedansjes onder het volk om de nieuwe machthebbers. Allemaal zoals het ook in Niger is gegaan. Ja. Ja, terwijl het inderdaad het leger is dat het in allebei die gevallen heeft gedaan. Het is niet een soort democratische revolutie, zoals u al zei. Toch wordt er gedanst in de straat. Is iedereen dan blij dat het leger de touwtjes in handen heeft? Ja, je moet daar natuurlijk een beetje mee opletten. Hè. Er is natuurlijk die ontevredenheid, vooral onder de jongeren, de grote bevolkingsgroep. Maar je mag niet vergeten dat in deze tijd van sociale media ook heel wat nepnieuws, propaganda de ronde doet. Frankrijk afschilderen als de grote boeman, hè. Je hebt dat recept in andere landen gezien, is een gemakkelijke, een populistische manier van sommigen om hun eigen verantwoordelijkheid af te schuiven. En ja, het is Afrika, er liggen geopolitieke kapers op de kust die ook geïnteresseerd zijn in een stukje van die Afrikaanse grondstoffen. En dan denk ik met name aan Rusland en China, om de twee grootste te noemen, die maar al te graag daarop inspelen en de bevolking, ja, die anti-Franse gevoelens toch wel een beetje doen aanwakkeren, ja. Wat zal er de komende dagen gaan gebeuren, denkt u? Geen idee. Als je kijkt naar Niger, ja, daar duurt het nu toch al 2-3 weken en is de president nog altijd opgesloten. Is er nog altijd geen militaire interventie geweest. Natuurlijk wel heel wat ophef van buiten, van alle mogelijke landen. Maar goed, dat moeten we nog even afwachten. Ik denk niet dat het beter wordt nu Bongo is afgezet. Andere landen zullen willen gebruik maken van die situatie, zoals ik al zei, Rusland en China. En dan zijn die Gabonezen de macht dan ook weer aan die landen kwijt en wordt de ene wolf, noem het nu de Franse wolf, door een andere vervangen. Nu, het hoeft niet altijd zo te gaan. Er zijn enkele kleine voorbeelden van staatsgrepen waar het wel goed gegaan is. Ik denk aan Burkina Faso, niet nu, maar in de jaren 80, toen de militair Thomas Sankara de macht overnam. En hij heeft toen echt ingezet op eigen authenticiteit, op eigen beheer van de middelen, op rechten en plichten. Maar ja, zo'n figuren zijn schaars. En ja, zoals Sankara is meteen vermoord enkele jaren nadat hij de macht had gegrepen. Er zijn te veel hogere belangen, westerse dan toch zeker. En ook Russische en Chinese die spelen om zulke eigengereide figuren lang aan de macht te laten blijven. Dan kan ik me ook voorstellen dat de Bongo-familie, die daar dan al 56 jaar dienst uitmaakt, dit niet zomaar laat gebeuren. Ziet u ze nog op de een of andere manier terugkeren? Of is dit het einde van de Bongo's? Ja, nou, ik weet niet hoe het zal aflopen. Ik heb wel andere landen al gezien waar afgezette presidenten dan wel naar een mooi optrekje in een ander land kunnen en daar de rest van hun dagen slijten. Ik denk niet dat hij een politieke comeback zou kunnen maken, hoewel je weet maar nooit. Maar dat het echt anders zou lopen, dat er ineens een militaire interventie bijvoorbeeld zou gaan komen. Ik denk wel dat heel wat landen daarvoor zullen oppassen en ook wel de VN of de regionale groep ECOWAS, die dreigen er wel mee, maar het zou toch wel heel wel veel instabiliteit in de regio creëren. Dus het is afwachten, bang afwachten hoe het allemaal zal draaien en keren, ja. U houdt het in de gaten bij onze collega's van de VRT in Vlaanderen. Dank u wel, Katrien van der Schoot. Why we ever let it go? Dat was Cresip. Been here before, heet het. De aanslag op de gasleiding Nord Stream 2, nu bijna een jaar geleden, maakte in één klap eigenlijk letterlijk duidelijk hoe kwetsbaar onderzeese infrastructuur is. En ook op de bodem van de Noordzee liggen heel veel kabels en leidingen voor dataverkeer en energievoorziening. Casper Bosgaard doet bij TNO onderzoek naar oorlogsvoering op de zeebodem. Morgen is er een conferentie over beveiliging van het onderzeese. Meneer Bosgaard, goedenavond. Goedenavond. Terwijl we al langer zorgen hebben over de kwetsbaarheid van de leidingen, is die situatie urgenter geworden na de Nord Stream 2? De zorgen waren er al langer, maar het toont wel aan dat het niet zomaar een scenario is, maar dat het zich daadwerkelijk ook manifesteert. Dus dat geeft de urgentie wel aan. Ja, maar dat is ergens natuurlijk ook wel fijn als je er jarenlang druk over maakt dat er dan een keer iets gebeurt. Nou, fijn is niet het mooiste woord, denk ik. Maar aan de andere kant geeft het wel aan dat het werk wat we doen relevant is. Hoe kwetsbaar zijn we? We bevinden ons op dit moment in een hybride conflict met de Russische Federatie. En ja, dat is een conflict waarin in het cyberdomein of in de beïnvloeding af en toe speldenprikken worden uitgedeeld. En je zou de infrastructuur op de zeebodem als bij uitstek een domein kunnen zien waar je eigenlijk heel onopgemerkt zou kunnen opereren en toch een heel groot effect in de Nederlandse samenleving teweeg kan brengen. Dus die notie doet mij wel beseffen dat we heel kwetsbaar zijn. Ja, we hebben het gezien met die Nord Stream, waardoor er ineens geen brandstof meer deze kant op kan komen. Terwijl we nog eigenlijk niet helemaal zeker weten wie het precies gedaan heeft. Natuurlijk. Nee. We hebben wel vermoeden. Wat zijn nog meer zaken die ons kwetsbaar maken? Wat ligt daar allemaal? Nou, er ligt behoorlijk wat infrastructuur, met name voor de energievoorzieningen. Dus olie- en gasvelden, boorplatformen, leidingen die het aan land brengen. Maar ook leidingen voor transport van olie en gas tussen verschillende landen over de Noordzee. Elektriciteit, dus windmolens die daar staan. En in de toekomst eigenlijk alleen nog maar veel meer daar gebouwd zullen worden. Er liggen datakabels en in de toekomst moeten we ook denken aan infrastructuur voor de opslag van koolstofdioxide en plants die waterstof produceren en transporteren. Ja, dus dan kan je het land een kwart plat leggen, helemaal plat leggen. Ja. Wat voor effect zou het kunnen hebben als dat soort dingen er op wordt opgeblazen of wordt kapot gemaakt? Ik denk dat we wel aan grote effecten moeten denken, waar het hele land het effect van merkt. En ook niet voor een dag, maar voor langer als dat een treffende aanslag is geweest. Ja. De NAVO Rusland is al gevallen. Nou zijn er regelmatig Russische marineschepen op de Noordzee. Die mogen daar varen natuurlijk. Er lag er zelfs 12 dagen in de Nederlandse zone. Wat doet zo'n schip daar? Wat doet de Russische marine daar? Ja, dit ging om de admiraal Vladimirsky. Dat is op papier in elk geval een onderzoeksschip. En dat is ook de dekmantel. En onder het zeerecht mag hij hier gewoon op de Noordzee aanwezig zijn. En onderzoek doen naar onze zeebodem. We hebben het sterke vermoeden dat hij de infrastructuur in kaart brengt. Zodat de informatie die op die manier verworven wordt op een later moment gebruikt kan worden voor een eventuele sabotage. En daar kan je niks aan doen. Zij kijken even, oké, dit is een datakabel die gaat daarheen en dit is een oliepijplijn. Dat kunnen ze allemaal gewoon bekijken. Daar hebben ze de sensoren voor en je kan ze formeel niet stoppen. Dus ze hebben het recht van passage, vrije navigatie over de Noordzee. En binnen de 12-mijlszone zijn we de baas. Maar daarbuiten hebben we alleen maar het recht op de exportatie. En als iemand daar zelf onderzoek doet, dan kunnen we hem niet tegenhouden. Ja, maar je weet dan ook niet of ze iets aan het kapot knippen zijn of iets te nee, precies, een bommetje dus aan het vastmaken zijn. Wat er nu gebeurt is dat er natuurlijk met argusogen naar dat soort operaties gekeken wordt. Vanuit de dienst is wel bekend vanuit contact met bevriende naties dat zo'n schip onderweg is naar onze EEZ, exclusieve economische zone van Nederland. En daar komt natuurlijk een schip voor de escort bij van de kustwacht of van de marine. En dat is in die periode van 12 dagen ook zo geweest. Die gaat ernaast liggen. Ja, precies. Om in elk geval de oren en de ogen in de buurt van zo'n schip te hebben. En vooral aan dat schip het signaal af te geven dat er niet onopgemerkt gesaboteerd kan worden. En daar zit wel de kern. Als je in een hybride conflict een sabotage zou willen doen, dan is het in elk geval vanuit het oogpunt van de opponent erg belangrijk om dat onopgemerkt te kunnen doen. Of in elk geval te ontkennen dat je het was. Ja. Dus, maar als er een boot naast ligt, kan het dan nog? Nou, zo'n boot kan in elk geval met camerabeeld kijken of er iets overboord gaat. Een duiker of een robot onder water. En ja, sommige schepen hebben ook de sensoren om onder water beeldopbouw te doen. Dus te kijken wat daar precies gebeurt. Want zo ziet dan, ja, mag ik de oorlogsvoering onder water eruit? Met robotjes en cameraatjes? En... Ja, precies. Alhoewel ik niet denk dat als er daadwerkelijke sabotage gedaan wordt, dat grote Russische schip naar de Noordzee komt. Dan zullen ze dat met een kleiner bootje doen. Ja, maar die moeten zorgen dat je dat weet, dat ze komen. Dat je kan zien wat ze doen. Dat is een nieuwe vorm van defensie. Het is wel een formele taak met het kabinetsbesluit dat onze marine in elk geval voor wat wij noemen dan de situational awareness zorgt. Dus dat is eigenlijk het zien en begrijpen wat er gebeurt op de Noordzee. En dat is nog een hele opgave. Ja. U heeft er zelf onderzoek naar gedaan, naar hoe dat moet. Waar leidt dat dan toe? Wat komt er dan uit? Wat we gedaan hebben is samen met een heleboel specialisten van Defensie een scenario eigenlijk simuleren waarin we ze gevraagd hebben van stel nou dat je op de Noordzee een aanslag zou willen plegen. Hoe zou je het doen? Dat is ontzettend leerzaam. We hebben daar TNO-specialisten tegen aangezet om te kijken welke rol technologie daarin speelt. En daar leren we wel van dat er mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. En een van de belangrijke conclusies is dat er in elk geval in de nabije toekomst een bootje op het oppervlak nodig is. Omdat de Noordzee te complex is om onder water te opereren. Voor nu, dat kan in de toekomst veranderen. Waarom is dat? De Noordzee is erg ondiep, erg druk bevaren. En dat maakt het om met een bemande onderzeeboot hier binnen te komen zonder opgemerkt te worden nog best heel lastig. En om dan ook heimelijk je operatie uit te voeren. Want je ziet hem heel snel, of je hoort hem heel snel, zo'n onderzeeër. Ja, precies. Ja. Okay. Dus, en bovendien is het ook moeilijk om in zulk ondiep water met een onderzeeboot echt verstopt te blijven. Dat is echt bedoeld voor dieper water. Ja, dan is het, want het is heel druk daar. Dat is eigenlijk onze redding ook. Nou, niet overal. We hebben een enorm grote exclusieve economische zone. Dat is eigenlijk zo groot als Nederland zelf. Dus je zou kunnen zeggen dat Den Helder, waar de marine zit, het middelpunt van Nederland is. Ja, als je Nederland omklapt, dan krijg je eigenlijk de hele Nederlandse Noordzee erbij. Ja. En alleen eigenlijk langs de kust lopen die scheepvaartroutes en wordt er veel gezien. Daar heeft Rijkswaterstaat ook dekking met de radar bijvoorbeeld. Dus je zou schepen die zich verdacht gedragen kunnen volgen. Maar dat hebben we niet overal op onze EEZ. Terwijl er wel op diverse plaatsen kritieke infrastructuur ligt. Ja. Is het een zaak van hoge urgentie? Moeten we dit snel aanpakken? Want schat u de kans dat er iets gaat gebeuren, dat het snel gaat gebeuren? Ik denk dat het aannemelijk is. Dat het gewoon een aantrekkelijk doelwit is. En wat urgent is, is zorgen dat er een afschrikking georganiseerd wordt. Zodat het wat minder aantrekkelijk wordt om in Nederland, maar natuurlijk het liefst gewoon op de Noordzee, dus ook in de andere landen, EEZ, ervoor te zorgen dat de kans dat het opgemerkt wordt groter is. Zodat dat meer baas in eigen zee worden. Precies. Ja. Gaat u morgen bespreken, onder andere hè, op die conferentie over de beveiliging van het onderzeese gebeurt allemaal in Rotterdam. Casper Bosgaard van TNO, dank u wel. Dank u wel. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Dat zijn de Doors natuurlijk. People are strange. Morgen begint in Den Haag de Tong Tong Fair, vroeger bekend als de Pasar Malam. En hier is een expositie te zien over het slavernijverleden in Nederlands-Indië. Historicus Suze Zijlstra heeft de tentoonstelling gemaakt. En ze vond bij haar eigen Indische voorouders ook sporen van Indische slavenhandelaren. Suze, welkom. Dankjewel. In dit speciale herdenkingsjaar is vooral heel veel aandacht voor de omvangrijke slavenhandel in Suriname, Caribisch gebied. Minder over de slavernij in de kolonies in de Oost, maar dat was er natuurlijk wel. Om hoeveel mensen gaat het dan? Historici die schatten in dat het gaat om zo'n 600.000, toch wel tot wel meer dan 1 miljoen. Het is moeilijk om het exact vast te pinnen, maar het gaat om een aanzienlijk aantal. En over welke jaren hebben we het dan? Welke periode? 17e, 18e, 19e eeuw. En slavernij in Nederlands-Indië is zelfs in de vroege 20e eeuw heeft dat nog plaatsgevonden. Ja. Dus officieel is het in 1860 afgeschaft. Maar in de praktijk was dat vooral op Java en daarbuiten de eilanden duurde het nog een stuk langer. Ja, het duurde. Ja, het werd officieel dan afgeschaft en daarna duurde het nog een tijdje voordat het echt overal ophield of was opgehouden. Is het een hele andere slavenhandel dan in Suriname en de Cariben? Er zijn een aantal kenmerken die zeker wel overeenkomen, denk ik. Zeg maar, als we het echt over slavernij hebben, waar mensen verkocht werden, waar mensen vanuit het ene deel van, in dit geval Azië, naar een heel ander deel verscheept werden in feite. Dat het ook echt vastgelegd werd op papier dat iemand bezit was van iemand anders en dat het legaal was geregeld, dat ook straffen legaal waren op het moment dat iemand niet deed wat hij hoorde te doen. Ja, en er zijn natuurlijk ook verschillen. Je hebt bijvoorbeeld, zoals we van de West-Indische Compagnie in het Atlantisch gebied weten, dat die echt schepen uitreden vanuit Nederland om specifiek mensen in te kopen aan de kust van West-Afrika voor Suriname en het Caribisch gebied. Deed de Verenigde Oost-Indische Compagnie dat niet op dezelfde manier. De compagnie kocht wel mensen in, maakte gebruik van slavenarbeid en vervoerde ook slaafgemaakte mensen op de schepen. Maar het was niet op dezelfde manier opgezet dat er echt specifiek de compagnie echt zelf die handel dreef. Veel van die handel werd juist door privéhandelaars gedreven. En daarmee maakt het ook is het een ander soort onderzoek dat je moet doen als je daar meer over te weten wil komen. Ja, want wat moet je dan anders doen? Want het is een soort ander systeem dus eigenlijk. Ik denk dat het dan bijvoorbeeld, dan kijk je naar administratie. Want uiteindelijk moet je het in bronnen terug kunnen vinden als je wat meer wil weten over bijvoorbeeld die aantallen. En dat is zeker bij de VOC ook in het VOC-archief wel te vinden. Maar het is versnipperd, verspreid. En er zijn niet. Het is niet op één plek te vinden waardoor je kan gaan optellen. Dat moet dus ondertussen is ook een groot project bezig van historici die dat dus nu wel aan het verzamelen zijn. Echt die meer kwantitatieve data. Kunnen we wel zeggen wie de tot slaafgemaakte waren? Zeker. In de 17e eeuw zie je dat, zeker als je het hebt over de Indonesische archipel, dat veel mensen vanuit het Indische Oceaangebied werden verscheept. En later in de 17e eeuw. Dus het zijn mensen uit de huidige India? Ja, de oostkust van India bijvoorbeeld. Maar ook wat meer in het noorden, waar je nu Bangladesh vindt. Ja. En soms mensen die vanuit de oostkust van India werden verscheept, waren eerder al vanuit de oostkust van Afrika gehaald. Dus die konden nog wel weer van verder weg komen. Later in de 17e en 18e eeuw zie je dat steeds meer mensen vanuit verschillende Indonesische eilanden, bijvoorbeeld vanuit Sulawesi naar Java werden verscheept voor de verkoop in Batavia, wat nu Jakarta is natuurlijk. Wat moesten ze doen? Verschillende activiteiten. Het ligt eraan waar je terecht kwam. Er was sprake van slavenarbeid in huishoudens. Er was ook sprake van slavenarbeid. Zeker als je het hebt wat betreft de VOC, in werkplaatsen, havens. Maar er was ook sprake van plantagearbeid. Bijvoorbeeld in de Molukken, maar ook op plekken in Sumatra. Ja. Je hebt in de geschiedenis van je eigen Indische voorouders, daar ben je ingedoken. Je hebt een boek geschreven, De Voormoeders. Wat heb je ontdekt over je eigen afkomst? Ja, ik ben dus in mijn boek gaan kijken naar de positie van vrouwen in de geschiedenis vanaf de tijd van de VOC. Dus ik heb zelf gekeken vanaf die vroege 18e eeuw. En ik wist best wel wat over de voorvaders. Dus dat waren vaak mannen die voor de VOC werkten, naar Azië gingen. Maar minder over de moeders. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. En daar in die 18e eeuw kom je dan toch heel vaak slavernij tegen. Het is zeer waarschijnlijk dat mijn voormoeders zelf ook in slavernij hebben geleefd. Gekocht zijn door een Europese man. En daarmee uiteindelijk in feite gedwongen kinderen heeft gekregen. En tegelijkertijd weten we van hun kinderen dat die dan zelf weer handelden in slaafgemaakte mensen. Dus op het moment dat een Europees Aziatisch kind door de Europese vader werd erkend, geadopteerd, werd hij soort van opgenomen in het Europese systeem, christelijk opgevoed, en deed hij zelf vervolgens ook, hij of zij hield vaak ook mensen in bezit. Ja. Nou, kwam veel voor. Ja, en dat wist jouw familie dit? Dat denk ik niet. Ik wist het ook niet. Het echt uitgezocht. Klopt. Ja, ik wist bijvoorbeeld van een voorvader, wist ik dankzij een referentie ergens van, oké, ik moet hier zoeken om de lading van zijn schip te vinden. En dan kom je tegen dat het niet alleen maar goederen vervoerd werden, maar ook mensen. Nou, weten we vanuit de Atlantische slavenhandel de mondelinge overdracht van tot slaafgemaakte op elkaar, hoe dat gegaan is. En is dat ook zo bij de slavenhandel op Nederlands-Indië? Nee, ik denk niet als je het hebt over. Aangezien het zo moeilijk te vatten is. Ja, en het is ook, zeker, we hebben het over de 18e eeuw. Dat is ondertussen natuurlijk in ieder geval alweer eventjes geleden. En als je het hebt over slaafgemaakte mensen dan in Azië, dan zijn het mensen uit Azië. Dus die zijn later in ieder geval minder duidelijk te identificeren als een groep die vanuit een ander continent zijn aangekomen. Terwijl ze wel ontzettende afstanden hebben afgelegd vaak. Dus dat is minder goed herkenbaar. En het is ook niet op dezelfde manier doorgegeven. Dus je hebt een andere groep nazaten, waaronder overigens wel veel interesse is in dit verleden en steeds meer ook. En dat merk je ook bijvoorbeeld bij de Tong Tong Fair, waar echt ruimte wordt gemaakt voor zo'n tentoonstelling. Omdat we zelf ook merken van mensen willen hier meer over weten. En zijn ook soms bijna verontwaardigd van waarom hebben we hier niet eerder over gehoord. Ja. Hoe moet dat onderzoek verder gaan? Oeh, goeie vraag. Wat er nu gaande is, dus onderzoek van Matthias van Rossum, die echt aan het inventariseren is samen met zijn team van die hoeveelheden mensen, maar daar ook een database bij maken en dit ook toegankelijk maken voor mensen. Dat is erg belangrijk. En tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld steeds meer mensen ook zelf in hun eigen familiegeschiedenis aan het duiken zijn. De Indische Genealogische Vereniging heeft veel kennis in huis. Het Centrum voor Familiegeschiedenis is daar ook ter ondersteuning mee bezig. En ik denk dat dat een manier is om meer te weten te komen over dit verleden. Als mensen ook zelf kijken deze geschiedenis soort van naar boven proberen te halen. Ja. Komende dagen praat je hierover op de Tong Tong Fair. Historicus Suze Zijlstra, zij schreef ook het boek De Voormoeders. Dankjewel. Fijn dat je er was. Het is 5:45. Tja, India zet zogenoemde apenimitators in om te voorkomen dat volgende week regeringsleiders bij de G20 in New Delhi worden belaagd door brutale rhesusapen. En Jorg Massen doet als bioloog bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar rhesusapen. Goedenavond. Goedenavond. Waren dit goede imitaties? Het klonk best wel overtuigend, ja. Zijn die apen echt zo agressief dat je apenimitators nodig hebt? Ja, ze kunnen best wel agressief zijn. Ze zijn ook heel nieuwsgierig en ze zijn heel opportunistisch en ze proberen eigenlijk ook gewoon van alles te stelen in een stad. Ja, dat wil je niet als je allemaal hotemethoden krijgt voor de G20. Ze gaan mensen dan apengeluiden laten nadoen van langoeren. Want dat zijn dan weer grotere apen. Dan moeten die rhesusapen dan voor schrikken. Denkt u dat het zin heeft? Nou, ik kan me wel voorstellen dat een rhesusaap daar wel in eerste instantie van schrikt. Zo'n langoer is twee keer zo groot. Die heeft hele scherpe hoektanden. Die rhesusaap zelf ook, maar die langoer grotere. Ja. En die langoeren die komen ook in groepen. Dus nou ja, ik zou daar wel een beetje bang voor zijn. Maar ze hebben toch ook ogen, apen? Die zien toch meteen dat het nep is? Dat er iemand iets... Ja, er staat gewoon een mens een aap na te doen. Ja, dat klopt. Daarom denk ik ook niet dat het heel lang zal werken. Maar op de korte termijn kan het natuurlijk wel een schrikreactie teweeg brengen. En ja, dan maar hopen dat ze dan inderdaad zich ook verplaatsen. Ja, kan je het niet op een andere manier doen dan wat is het, 30 volwassen mannen apengeluiden te laten doen? Nou ja, ik stond er ook wel een beetje van te kijken. Ik dacht van ja, je kunt die geluiden van die apen ook gewoon opnemen. En dan ja, afspelen middels een speaker. Ja. Ja, dat bijvoorbeeld. Of zijn er ook andere dingen, geuren of zo, waar ze van schrikken? Of muziek? Nee, ik denk dat ze... Ja, ze leven in de drukke steden in India. Dus ik denk niet dat ze snel van muziek ondersteboven zijn. Geuren denk ik daarom ook niet echt. Dus ja, het is heel moeilijk, denk ik. Het is ook een conflict dat al lang is tussen dieren en mens. Ja. Ze zijn heel brutaal. Ze maken overlast in principe. Dus ja, wat doe je eraan zonder die diertjes dan ook pijn te doen? En dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Dus in die zin vind ik het wel heel lovenswaardig dat ze het op deze manier proberen. Lovenswaardig, maar... Ik hoop ook voor ze dat het lukt. Ja, lovenswaardig, maar of het werkt, dat weten we niet. Dank u wel, Jorg Massen, bioloog bij de Universiteit Utrecht. Kan ik nog zeggen dat we nooit meer slapen hebben zometeen? Femke van der Laan praat met Bart IJsing-Smeets. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenavond. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hey positieveling. Jij die deuren openhoudt. Complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Nu 15 maanden gratis. Leren mediteren? Zen.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Leren mediteren? Zen.nl. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. NPO Radio 1. Middernacht.